Ba, bolada txarrak ez duetenik, Real Unionek ez zuen Langreoren aurka galdu, baina irabazi ez dare, eta garaipen baten beharrean da talde txuribeltza. Batetik, hiru puntua gehitzeko, eta bestetik, jokalarien konfiantza areagotzeko. Mirkel Orbegozok sartutako penalti baten bidez markagailuan aurretik jarri zen Real Union, lehen zatian, baina Alisonek bigarrenean banako egin zuen. Jean-Pierre, zu Langreon izan zinen, zer balorazio egiten duzun orgeiagokaren inguruan? Bueno, maitza kaskarra izan zen, Raluniok behar du, nahi ez, behar du garaipan bat lortu. Ba, puntu batekin, beste puntu bat, berdinketarekin ez gaude ados. Ez gu, ez jokalariek, ez agintariek. Eta alde horretatik emaitza txarra. Hasiera ona izan zuen Raluniok, ogoi minutu, ordu lardu emate ogoi minutu, baina ez bali baduzu goli sartzen, ba, porrot, afera horrekin ere. Eta berriz ere arazoak zelaiarekin, belar artifizialeko zelaia oso kaskarra da, lehen zatian sartu zuen penaltiren bidez gola Real Unionek, Orbegozok egin zuen, uste genuen bigarren zatian berdegunearen kontrola, jokoaren kontrola izango zuela, helburu nagusia zen pivoteak atzeratzea eta izmenditarrak barrutikan jokoa eramatea, egin zuten bigarren zatean, baino alata guztiz ere Langreo bere indarra erakutsi dizuen hasiera batean, eta jaurtiketaren bidez Sekeirak geldiketa bat egin zuen, eta Alisson bakarrek sartu zuen gola lasaitasun osoan, hor atzelarien arazoa berriz ere sortu zen. Emaitzak askarra, ez da txarra, baino garaipen bat behar du. Eta besterik dago, 14. postuan, 14 punturekin, 20 gol hartu ditu, eske goera aski latza da, eta urrengo igandean Sporting B hartuko dugu estadion galen. Bueno, ba, Juan Dominguez gure mikrofonetan aritu zen, eta hau zen esan zuena, eskaz geratu zitzaion beste behin emaitza. Bai, pena handiakin gaude ez, azkinen egin dugu partio nahiko txukuna, sendoa egon gera, denbora asko, ekide ditugu, sortu ditugu aukera asko beste arean, baina ezin dugu sartu, eta, bueno, eta gero egia da, zure esan duzun bezala, ba, ia galdu dugu, zea Langreo ere bai eukitu bere aukerak, eta, bueno, ni uste puntua ona dala, baina egoera ba, ez da egokiena, eta behar ditugu puntu gehiago, eta, bueno, jarraituko dugu, lanean. Hortxe beraz, entrenatzailearen hitzak, eta Mikel Orbegozo golegileak ere gure mikrofonetan ba, bere partidaren balorazioa egin zuen. Bai, ba, azken jornada hauetan beti zoze falta ezin zaigu, bai azken da bai aurrien, gaur adibidez, zelota bat jarregea aurrien eta aurretiken, eta emartzen partidu kontrolatu genula, biharren zazien ondo hasi behaiek atzen zartu dugu, eta gola zartu dugu, behaiek badanak gure, baina gero partidu oso irigile ezin da, eta uste guk nahez dara batzuan sofriu dugu, akuera honak eduki ditugula, baina ez dola asma. Bai, azkenin bideo girazi negenu inortzen konformen patikin, eta guri igual falla deguna ezin da, eta falta ezin zaiguna azkeneko pazia. Azkeno, are ondo aiazte ginen, baina gero koste ezin zaigu azkeneko pazortan azmatzie, eta, bueno, ba, entrena berko dugu hortan, eta haber urrungo azten iru puntu lortzitugun, gorko empatia hona iteko. Urrungo azten landuko dugu, esportinen puntu dugu da fuerti zein dien, eta, bueno, kompetitza aztero bezala. Horiek golegilearen adierazpenak, berak esan bezala txuribeltzen urrengo norgehiagoka Sporting beren aurka izango da, igandean bostetan, Estadion Galen beste partidu zail bat. Bueno, Real Unionez aparte, eskualdeko taldeek onako emaitza hauek lortu dituzte, Marinok beste porrota bat jaso zuen eta punturik gabe jarraitzen du, huts eta bi galdu zuen Hernaniren aurrean. Eta Hondarribiak jipoi latza jaso zuen anaitasuna lideraren aldetik, huts eta sei bukatu zen orgeiagoka, eta zorte hobeagoa izan zuen Real Union bek, hiru eta huts irabazi baitzuen larun batean Elgoibarri. Eskubaloian larun batekoa arratsalde garrantzitsua izan zen Artalekun bizitakoa. Lehenik eta behin, 16 urte ondoren, Bidasoak lehendakari berri bat du, eta azkenean, Gurutz Aginagaldek irabazi zituen hauteskundeak. Asteak genera matzan, Iñaki Maldi eta Gurutz Aginagalderi buruz izketan, ba azkenean, Gurutz izango da Bidasoaren lehendakari berri. Gurutz Aginagaldi izango da lehendakaria Bidasoarena, eta argita garbi irabazi egin zuen, 468 bozka jaso zituen, eta Iñaki Maldik ere, 246, bertan bera 7 bozka, eta Gurutz Aginagalde da, esaten dut jaz, ba, atzo bilera bat izan zuen, ja zuzendu zuen bilera bat bere taldearekin, eta gaur goizean ja bulegoan izango da bertan ere, eta hortikan aurrera ba, bere lana beteko du, eta aipatu dezagun ba, argi eta garbi irabazi egin zituela hauteskundea. Hori alde batetik, gero beste alde batetik kirol kontura joan behar dugu. Kirol kontura joan behar dugu, baina norgehiagokari buruz bada Huesca zuen Arerio Bidasoak, talde zaila, baina orain arte hartaleku bisitatu duten talde guztiak bezala, porrotarekin bueltatu ziren etxera, beste garaipen bat hartalekun, bi puntu gehiago, eta Sobal Kopa geroz eta hurbilago, Jean-Pierre. Bai, gerturago egia da, abenduaren 15an eta 16an, Kopa Sobal burutuko da Lleidan, eta bitartean Hueskari, ez dut esango jipoitu zutela, baina bai azkenean, 27 eta 21 garaipena lortu zuten, eta Hueska talde osona, oso entrenatzen joena, esia ondo kokatzen dutena, hasiera batean pentsatzen zuten 5 eta batekin ateratuko zirela, ez 6 eta 8ekin ateratu ziren, baino Bidasoak konpondu zituen arazoak, aipatu dezagun Jonazkoek ere kolpe bat hartu zuela, hartu zuen bai Oinan eta Katilan, eta Bartzelonako arazoa sortu zizaiola berriz ere, pentsatzen dugu Alajaran ez dago izan, baino bigarren zatian Bidasoak garaipena garrantzitsua lortu zuen, eta oso talde orekatua, kanpotik, pibote aldetik, eta berriz ere Xoan Ledoren marka aipatzekoa, hasi zen norgehiagoka 6 baloi gelditu zituen, 66 egunekoa, bukatu zuen 43-44. Amalau geldiketa intzitu. Bai, amalau eta oso lantxuguna bete zuen Xoan Ledok, eta aipatzekoa noski aurten lana egiten induna. Bai Xoan Ledok, bai esia, bai defensa lanetan, Bidasoa ba, berriz ere 21 gol hartu zituen ba, zenbaki horiekin, hor ba, dago bigarren postuan kokaturik, Bartzelona bestelika batean dago, noski baietz, eta hortze koska ontxe bertan, eta aipatu dezagun Gurutzeke azken baloia gelditu zuela, eta lauroño sailkatu dela Europa naitzeko. Beraz, amaiera polita ere, bere... Horren eragina adirezatuko du, baina beste egun batean, zergatik Granollers, Logroño eta Ademar Europan aurrez egitea bere garrantzia duela Asobalen eta rankinean. Oso ondo, ba guzti honi buruz, hau da gure iritzia, baina ea zer esaten duten norgehiagoko protagonistek. Jarraian Jonazkue, Iker Serrano eta Mikel Zabalaren hitzak. Bai, ba, gaurko onena hori, azkenen ba, gu baino puntua gutxi bakarrik antzuen, goran neoteko taldia da, lehen gorten ala ibilizian, da, bueno, guk Kopa Sobalen sartzeko helburu horrekin, ba, helburu motzea, gertura behirako helburu horrekin jarraitze dut, eta gaur iraztia ba, behar-beharrezkoa zan, da, egia zan, ba, oso guztua, oso arro taldiak indun lanaz, da, bukaer arte eman deun ba imaginaz. Bueno, dakate 6-0 bat pixka berezia, ez? Azkenen oso presio askoko 6-0 bat da, lateralei jarraitzeie, baina bueno, azkenen ondo irakurri deu joku hori, entrenatu indeu astean zehar, eta bueno, oso pozik, oso pozik, porque azkenen 6. garaipena da etxen, ekipok etxen oso sentsazio onak ematen ari dira, así que hola jarraitu beharko dugu, ez? Ba, hori hitz egin da geneukagun ere, ez? Azkenen liga nola dijon arabera, ba, golaberaje hori garrantzitsuak izango dira, ez? Igual ez lehenengo partean, bueno, Asobal koparan sartzeko bai, baina batipat bigarren zatin hori, ba, klasifikazio bai gora eta bai bera golaberajeak eman dezake, ez? Bai, egia esan oso ondo hasi gara, ez? Esan bezala ba atera gara oso mentalizauta, jakinda etxean ezin genuela galdu, bi puntu oso garrantzitsuak zirela aurreko astean Santanderren galduta gero. Eta bueno, ba partidu oso ona indugu, egia esan. Ba, bi puntu oso garrantzitsuak larun batean lortutakoak eta taldea Sobal Kopari begira. Helburu hori betetzeko emaitza ona atera beharko dute hurrengo jardunalditik. Datorren larun batean Bidasoak Guadalajararen kantxara bidaiatuko du. Eskubaloiari jarraituz, Ilkap Hondarribiak 23-26 galdu zuen Limpiresol Corazonistasen aurka, eta Hendaiako estadioak Pesaken kantxan gol bateko garaipena lortu zuen, 27-28 Hendaiaren alde. Bueno, eta arain, eskualdeko beste kirolen eman dituzten emaitzak erreparatuko ditugu eta badirudi saskibaloiari dagokionez, eskualdeko saskibaloia sasoi honean dagoela. Express Hondarribia ikasbasketek hirugarren garaipena errenkadan lortu zuen, kasu honetan San Ignacio Bilopaken aurrean, 60-77. Hori larun batean izan zen, eta atzo erroibidek 81-77 irabazi zuen Hotel Gran Bilbao Berriotxoaren aurka. Maite nisen ere, lekanegako gizonezko taldeari dagokionez, berri honak ditugu, etu kapean jarraitu eta Espainiako ligan hispaliz mendean hartu zuen. Nesken taldeak ordea ez zuen zorte bera izan, etu kapean kanporatuak izan ziren eta ligan UCAM Cartagenaren aurrean galdu zuten. Errugbian, bi garaipen Hendaiako estadioak beharrezko garaipena lortu zuen Asparneren aurrean, 17-9, eta Txingudi Rugby klubak ere garaipena lortu zuen, aixe menderatu zuen Uribealdea, 88-0 zehazki. Azken apuntea, bat atletismo taldeko Jose Gomez Arribak eta Iñaki Lopetegi lehen gipuzkoerrak izan ziren Donostiako maratoian. Gomez de Arribak ordu bat 9:09 eta 53 segunduko marka lortu zuen erdi maratoian eta Lopetegik 42 kilometroko distantzia 2:11:21 bukatu zuen, beraz, zorionak hemendik biei. Ba, hauxe izan da, asteburuak emandako emaitza guztiak, ostiralean eskualdeko norgehiagoken aurretikoa, eta astelenean kiroletik gehiago, hemen, Jean-Pierrekin. Venga, kero, hori izan. Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxeta irratian. Gusto hartaleku betia, kriston ambientia, fruta bindu partiduakin. Asi nintzen bulder egiten dela beste modalitate bat, deskubritu nuen jaizkibel, eskala egiteko, eta gero Espainia osua, Europa osua, eta azkenean bukatzen ez dute egiten bat Indiara edo Mexikora edo olako... Saiatu geha segitzen, baina ja lauko sei golz hartzeizki zuen nian Barça, ba, oso saia rekuperatzia. Astelenetan, kirola ere, goizean goizetik. Xavier Martínez d'Antoñana eta Jean-Pierre Arokaren erekin, goizeko 9:20 behatzietara. Segin berdeu lanean, hobetu inberdeu, badakigu ez gaudela oso ondo, eta momentu hobetan ba elkartuta egon berdeu denak batea, hau altzatzeko. Eta atzian ba faiak egiten baitugu azkenean, bola sartzen dira eta ez badu sartzen, ba partida galduta, eta hola gabiltza. Kabitik, Irungo Kabigorri Ateneoko hilabeteroko bertso saioak ardatz hartuta sortutako irratsaioa. Hilabetero, azkeneko astelenetan gaueko 9:00-10:00.